ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับเรื่องแปลกๆเคยได้ยินกันมานานแล้วว่าคนท้องเนี่ยเขาห้ามไปเผาศพก็เพิ่งจะได้ยินคนเล่าว่าคนข้างบ้านเนี่ยเขาตั้งท้องโตแล้วไปงานเผาศพที่ต้องไปเพราะว่าเป็นศพญาติกันจริงๆแล้วเขาห้ามหล่อนก็อาจจะไม่รู้เพราะไม่มีใครบอกพอกลับมาบ้านนะมีอาการแปลกๆหูแว่วได้ยินเสียงคนพูดอยู่ใกล้ๆตัวเหลียวมองไปรอบๆก็ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยกำลังจะกินข้าวสำรับกับข้าวที่ตั้งเตรียมจะกินแต่ยังไม่ทันกินเลยกับข้าวก็แหว่งหายไปเหมือนกับมีใครสักคนมาแย่งกินแล้วเวลาเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำก็ยังรู้สึกว่ามีใครอีกคนอยู่ในห้องน้ำนั้นด้วยถึงขั้นตกใจรีบอาบน้ำอย่างเร็วแล้วออกมาหน้าตาตื่นบอกกับสามีว่าในห้องน้ำมีใครไม่รู้เข้าไปอยู่ต่อมาก็ยังเห็นใครไม่รู้นอนอยู่บนเตียงขณะที่หล่อนเปิดประตูเข้าไปจะนอนไม่ได้เปิดไฟมองไปที่เตียงก็ตกใจกรีดร้องลั่นเลยสามีของหล่อนวิ่งขึ้นบันไดไปดูเปิดไฟก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่บนเตียงมันเป็นช่วงที่สับสนโอลหม่านเกิดเหตุแปลกๆขนาดนี้ถึงได้ค้นหาสาเหตุก็มีคนแก่คนนึงได้พูดว่าบางทีอาจจะเกิดจากที่ไปงานศพคนท้องนะเขาห้ามไปงานเผาศพหล่อนก็เลยคิดว่าใช่จนสามีต้องพาไปหาพระอาจารย์องค์นึงให้ท่านช่วยทำพิธีบางอย่างทีแรกก็ยังไม่ได้ผลก็ไปอีกก็ยังมีเรื่องแปลกๆอยู่อีกคือจะได้ยินเสียงกระซิบกระซาบดังใกล้ๆหูแต่ไม่รู้ว่าเสียงพูดว่าอะไรพระอาจารย์ได้แนะนำให้ทำบุญถวายสังฆทานซึ่งก็ได้ทำไปแล้วถึง2ครั้งก็ยังเกิดเหตุประหลาดอยู่ก็เลยต้องทำครั้งที่3ผลปรากฏว่าก็ยังคงเจอแปลกๆอยู่จนพระอาจารย์ได้ซักไซ้ว่าคนท้องน่ะมีเหตุบาดหมางอะไรกับคนตายบ้างหรือเปล่าก่อนหน้านั้นได้เคยมีปากเสียงหรือว่าไม่พอใจกันมีบ้างไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำพูดคำจาหรือว่าการกระทำคนท้องก็นึกทบทวนดูก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเพราะว่าคนตายเป็นญาติข้างสามีอีกอย่างก็ไม่ค่อยได้พบเจอหน้ากันด้วยเพราะว่าคนตายอยู่ต่างจังหวัดส่วนตัวคนท้องอยู่บ้านจัดสรรที่ใกล้ๆกับกรุงเทพนานๆสามีถึงจะว่างขับรถพาไปเยี่ยมญาติทางโน้นปีหนึ่งจะไปสักหนหรือบางทีก็เกือบ2ปีก็จะไปสักทีเวลาที่ไปก็ไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนรำคาญอะไรให้ญาติของเขาปรากฏว่าไม่มีสิ่งอะไรที่จะทำให้คนตายขุ่นข้องหมองใจคนตายเนี่ยเป็นผู้หญิงวัย45ปีมีลูก2คนทำงานอยู่เทศบาลในอำเภอสามีก่อนนั้นก็ทำงานบริษัทแต่ว่าลาออกเขาชอบทำสวนก็เลยลาออกมาทำตามความชอบแล้วก็ไปได้สวยก็นับว่าประสบความสำเร็จความสำเร็จอันนี้ภรรยาของเขาไม่ค่อยชื่นชมหล่อนเป็นคนแปลกที่เข้าใจยากขณะที่ใครก็ชมว่าเขาเก่งทำจนได้โดยเฉพาะญาติพี่น้องของเขาและแม้แต่ญาติพี่น้องของฝ่ายภรรยาก็ว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถแต่หล่อนกลับมองเขาแบบไม่เห็นจะได้เรื่องใดความอะไรเลยหล่อนไม่เคยพูดให้กำลังใจเขาไม่เคยแม้แต่จะมองอย่างยินดีเขาอาจจะคิดไปเองแต่ก็มีลูกๆที่ยืนยันได้ว่าแม่เคยพูดลับหลังเขาว่าใครๆก็ว่าพ่อเก่งแต่แม่ไม่เห็นพ่อจะเก่งตรงไหนก็อย่างงั้นๆที่จริงแล้วเขาก็รู้ก่อนแต่งงานแล้วว่าภรรยาเป็นคนยังไงหล่อนไม่ปลื้มเพื่อนที่เก่งๆแม้แต่คนเดียวแถมยังนินทาว่าร้ายซะอีกถ้าเขาพูดมากกว่านี้ก็มีแต่จะสาวไส้ให้กากินเขาก็เลยไม่พูดมากเขาเล่าก็เพราะว่าสามีของหญิงท้องโตน่ะโทรไปสอบถามว่าภรรยาเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากเกิดเรื่องที่บ้านอันน่าแปลกประหลาดแล้วก็ค้นหาสาเหตุไม่เจอสามีคนท้องกับสามีคนตายนี่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนส่วนตัวของสามีคนท้องก็พอจะรู้ว่าหญิงที่ตายเนี่ยเป็นคนนิสัยยังไงเพราะว่าหล่อนเป็นญาติของเขาเองเพียงแต่รู้ว่ารู้ไม่ลึกเพราะว่าไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันสามีหญิงท้องก็เล่าให้สามีคนตายฟังว่ามันเกิดเรื่องประหลาดขึ้นที่บ้านแล้วหลวงพ่อท่านให้หาสาเหตุเพราะจะต้องแก้ที่ตรงนั้นก็เลยได้โทรถามสามีคนตายก็นึกขึ้นมาได้หลังจากที่พูดคุยโทรศัพท์กันผ่านไปแล้วหลายวันก็โทรบอกสามีคนท้องว่าอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้เรื่องที่ว่านั้นก็คือครั้งล่าสุดที่เขาขับรถพาภรรยาไปที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปเที่ยวที่สวนผลไม้ของสามีคนตายคนท้องน่ะตื่นเต้นมากที่ได้เห็นแล้วก็ออกปากชมเจ้าของสวนไม่ขาดปากเจ้าของสวนก็ปลาบปลื้มมากเป็นพิเศษจนเก็บเอาไปเล่าให้ภรรยาที่วันนั้นไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้ไปที่สวนด้วยให้ฟังว่าภรรยาของเพื่อนเอ่ยปากชมยังไงบ้างอีกอย่างลูกสาวก็ไปที่สวนด้วยก็ได้ยิน คำพูดเหล่านั้นด้วยก็บอกให้แม่รู้เล่าไปได้ไม่มากแม่ก็ตวาดแล้วหยุดพร่ำได้แล้วมีการบ้านก็ไปทำเสียรำคาญพอสามีเล่าบ้างหล่อนก็ออกอาการไม่พอใจถึงกับพูดไม่ดีบางอย่างออกมาแต่มันไม่ดีที่จะพูดออกไปเขาก็เลยไม่เล่าเพราะว่าไหนๆภรรยาเขาก็ตายไปแล้วพอเรื่องนี้รู้ถึงหูหลวงพ่อท่านก็ถึงกล่าวว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้แหละท่านก็เลยให้หญิงท้องเนี่ยทำพิธีขอขมาต่อดวงวิญญาณนั้นหญิงท้องก็ไม่นึกไม่ฝันว่าเหตุแค่คนตายนั้นจะนำมาเป็นเรื่องขัดข้องหมองใจถึงกับอาฆาตมาร้ายแต่หล่อนก็ทำตามพิธีที่หลวงพ่อแนะนำหลังจากทำพิธีแล้วหน้าแปลกประหลาดที่สุดคือเหตุแปลกต่างๆเหล่านั้นเงียบหายไปแล้วก็ได้ทำบุญกวดน้ำไปให้เรื่อยๆหลวงพ่อบอกว่าวิญญาณตามมาจากวัดขณะที่ไปเผาศพตามจนถึงบ้านแล้วก็ไม่ยอมไปไหนคนตายเสียชีวิตในแบบตายหวงอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนอัดเข้าไปในท้ายรถบรรทุกก่อนจะถึงสี่แยกไฟแดงหลังจากเลิกงานขับรถกลับบ้านรถบรรทุกแล่นอยู่ข้างหน้าเบรกกระทันหันเพราะสัญญาณไฟแดงหล่อนก็ขับมาด้วยความเร็วก็เลยพุ่งโครมเข้าใส่คนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่าเหมือนไม่ทันได้แตะเบรกแม้แต่น้อยเสียชีวิตในตอนเย็นที่บ้านรู้ในอีกราวๆ1ชั่วโมงต่อมาหน้าแปลกไหมที่สามีเห็นภรรยาขับรถมอเตอร์ไซค์กลับมาถึงบ้านแล้วตอนนั้นเขากำลังล้างรถปิกอัพอยู่ก็ไม่ได้ถามอะไรแต่พอล้างรถเสร็จก็กลับมาเห็นมอเตอร์ไซค์สีฟ้าที่เคยจอดก็คิดว่าภรรยาออกไปซื้อของถามลูกๆพวกลูกๆก็บอกยังไม่เห็นแม่เลยแล้วต่อมาก็มีคนโทรบอกก็ตกใจแปลกใจแต่ก็รีบไปดูภาวนาว่าอย่าใช่หล่อนเลยก็ปรากฏว่าใช่นะก็เลยผู้ชายคนนี้ก็กลายเป็นพ่อไม้ไปทันทีเขาเป็นพ่อไม้ที่มีแต่ผู้หญิงอยากได้เป็นสามีเพราะเขาเป็นคนดีขยันทำมาหากินแม่ไม้ที่หมู่บ้านก็ชอบเขาหลายคนแต่เขาไม่ได้แสดงท่าทีอะไรด้วยเขารักลูกห่วงลูกได้คุยกับสามีหญิงท้องในฐานะเพื่อนว่าเขาคงไม่มีเมียใหม่เขาไม่อยากจะทำให้ลูกๆคิดมากแล้วก็กล่าวเพิ่มเติมว่าถึงเขาอยากมีแต่ก็คงไม่อาจจะทำอย่างนั้นได้ทีนี้เพื่อนก็ถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าพ่อมีบางอย่างแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีสาวแก่แม่ไม้ชอบเขากับหลายคนถึงขั้นทอดสะพานให้แต่พอเจ้าหล่อนคนไหนก็แล้วแต่ทำอย่างนั้นตัวผู้หญิงนั้นก็มักจะพบเจอเหตุแปลกประหลาดคนหนึ่งเป็นแม่ไม้สามีตายแล้วมีลูกหนึ่งคนลูกก็โตแล้วไม่มีปัญหาอะไรชอบแวะขอซื้อผลไม้ที่สวนเขาชอบกินฝรั่งมาบ่อยมากเลยมาทีไรก็คุยแบบถามว่าไม่เหงาเหรออยู่คนเดียวเขาก็บอกว่าอยู่คนเดียวที่ไหนอยู่กับลูกหล่อนก็พูดว่าหล่อนอยู่กับลูกยังเหงาเลยทำนองเนี้ยที่คุยกันตกกลางคืนเท่านั้นก็เจอเหตุพิลึกโทรมาหาเขาบ่ายวันต่อมาเล่าว่าชุดชั้นในเขาหล่อนฉีกขาดหมดเลยไม่รู้ใครทำถามลูกสาวก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเพราะลูกไปทำงานอีกคนนึงไม่ใช่แม่ไม้อะแต่เป็นสาวใหญ่ก็มีทีท่าแบบเดียวกันเนี้ยคนนี้หน้าตาดีแต่ที่ไม่แต่งงานมีคู่ก็เพราะพวกผู้ใหญ่ของหล่อนเนี่ยเข้มงวดเรื่องนี้แต่กับเขาเนี่ยพวกนั้นไม่ว่าอะไรปรากฏว่าคนนี้เมียเขาไปเข้าฝันเท่านั้นเองหล่อนก็ไม่กล้าแม้แต่จะทักจะพูดคุยกับเขาเวลาสวนทางกันหล่อนกลัวมากอีกคนหนึ่งยังสาวคนนี้เขาก็ชอบอยู่เหมือนกันแต่แค่นึกชอบเท่านั้นแต่ก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเมียเขาวิญญาณของหล่อนไปที่บ้านสาวคนดังกล่าวแล้วไปปรากฏร่างให้เห็นที่หน้าบันไดเลยเขาก็เลยยังครองตัวเป็นพ่อม่ายอยู่จนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็อย่างว่าแล้วครับคนโบราณเขาแก้เคล็ดโดยคนท้องไปงานศพนี่ต้องกลัดเข็มกลัดติดชายเสื้อไปด้วยก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรแล้วนะครับนั่นเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเล่าชาวบ้านครับมีเรื่องแปลกๆเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่เพชรบูรณ์ครับต้นไม้ที่ว่าในชาวบ้านเขาต่างหวาดกลัวเวลาผ่านไปมาก็ไม่อยากจะมองมันไม่มีใครอยากผ่านนะแต่มันก็จำเป็นไม่มีทางอื่นและเมื่อพวกเขาขับรถมาถึงแถวๆนั้นก็จะพากันระมัดระวังในการขับขี่เป็นอย่างยิ่งแม้แต่คนที่เดินด้วยสองขาตัวเองก็ยังไม่ค่อยจะอยากไว้วางใจมันเลยพวกเขาเชื่อกันว่ามันเป็นต้นไม้ที่มีแรงดึงดูดอันพิลึกฉุดรั้งให้คนเข้าไปหามันชนิดที่ว่าไม่ทันรู้สึกตัวเลยทีเดียวมันเป็นต้นมะกอกครับมันสูงใหญ่ใช่ต้นเนี้ยสูงใหญ่พอสมควรมีลูกเปรี้ยวๆฝาดๆเอาไปใส่น้ำพริกกินได้แต่ไม่ค่อยมีคนไปเก็บเพราะกลัวมันจริงๆแล้วเขากลัวมันกันจนแม้แต่เวลากลางวันก็ยังไม่มีใครไปหลบแดดในร่มเงาของมัน ช่วงโคนๆลำต้นนั้นเต็มไปด้วยร่องรอยบาดแผลก็คือเปลือกหลุดล่อนหายไปนั่นก็เป็นเพราะมันโดนรถหลายคันพุ่งชนจนยับเยินทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แม้แต่จักรยานก็ยังไม่ไหวพุ่งเข้าใส่มันก็อย่างที่บอกกันแหละราวกับว่ามันส่งแรงดึงดูดสูงมากออกมาแล้วดึงดูดเอารถเหล่านั้นให้พุ่งเข้าหารถราเหล่านั้นพังยับเยินรถแต่ละคันที่เกิดอุบัติเหตุที่โคนต้นมะกอกต้นเนี้ยคนขับมักจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ด้วยบางครั้งแถมด้วยผู้โดยสารที่มาด้วยกันอุบัติเหตุแต่ละครั้งจะต้องมีอย่างน้อย1ชีวิตเส้นสังเวยเขาเชื่อกันว่ามันดึงดูดให้เข้าหาเพื่อดูดเอาดวงวิญญาณไปว่างั้นเส้นทางช่วงนั้นไม่ได้เป็นทางโค้งแต่อย่างใดมันก็เลยไม่น่าเกิดเรื่องร้ายๆบ่อยๆมะกอกต้นนั้นมันก็แค่ยืนต้นอยู่ตีนไหลทางป่าทั้งนั้นแถวๆนั้นกลางคืนน่ากลัวไม่มีแสงไฟให้ความสว่างเลยพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมาทีนึงพวกชาวบ้านในละแวกใกล้กับต้นมะกอกก็พากันจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์โจษขานกันส่วนใหญ่ก็จะว่าที่มันเกิดเหตุไม่ดีไม่งามขึ้นบ่อยๆนั้นมันเกี่ยวกับต้นไม้นั้นมีผีสิงว่างั้นพวกเขาเชื่อกันว่าจะต้องมีดวงวิญญาณสิงอยู่ในต้นมะกอกอย่างแน่นอนเพราะเกิดทีไรมีคนตายทุกทีนอกจากนั้นยังเชื่อกันว่ามันเป็นแบบตัวตายตัวแทนคือพอดวงวิญญาณที่สิงอยู่อยากจะไปจากต้นไม้ก็เลยหาวิญญาณผีไตหงดวงใหม่มาสิงสู่อยู่แทนก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่สิ้นสุดแต่ชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องต้นไม้ผีสิงหรือว่าดวงวิญญาณเขามองไปว่าถนนอาจจะลื่นหรือไม่คนขับก็อาจจะเมาจนคลองสติไม่อยู่หรือว่าคนขับอาจจะง่วงนอนจัดจนเกิดหลับไปในระหว่างขับรถมาถึงช่วงนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์แปลกๆด้วยนั่นก็คือเสียงหมาหอนครับคืนก่อนจะเกิดเหตุร้ายจะต้องมีเสียงหมาละแวกนั้นส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนแล้วบางทีก็ได้กลิ่นควันธูปควันเทียนด้วยบางทีได้ยินเสียงพระสวดในยามดึกสงัดดังอยู่แถวๆนั้นแหละมีคนหนึ่งบอกว่าได้ยินเสียงร้องโหยหวนเสียงผู้หญิงบ้างเสียงผู้ชายบ้างเอาแน่ไม่ได้แต่ที่แน่ๆอีกไม่เกิน3วันหลังจากเหตุการณ์แปลกๆนี่จะต้องเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงตรงนั้นลุงขวัญแกเป็นสัปเหร่ออยู่ที่วัดแกเล่าว่าคืนนึงจักรยานแกเสียแกเดินผ่านแถวนั้นตอนดึกมากกลับจากวัดผ่านไปก็ได้ยินเสียงคนคุยกันแกก็หยุดฟังเสียงดังมาจากทางต้นมะกอกแกมองไปมันมืดก็ไม่ค่อยจะเห็นอะไรเสียงเหล่านั้นคุยกันจอกแจกฟังไม่ได้สับจับความไม่ได้เลยมีหลายเสียงมากทั้งผู้หญิงผู้ชายได้ยินแล้วแกขนลุกรีบสาวเท้าเดินผ่านไปพอแกเล่าเรื่องนี้บางคนก็ว่าแกเมาก็เลยหูเพี้ยนไปแกก็ยืนยันเมื่อคืนนั้นแกไม่เมาไม่ได้แตะเหล้าแม้แต่หยดเดียวช่วยพระท่านทำงานล้างขัดถูศาลาใหญ่อ่อนเพลียไม่หลับไปที่ศาลาพอตื่นตอนดึกก็เดินกลับบ้านจักรยานยางมันแห้งก็เลยต้องเดินย่ำตอกฝ่าความมืดทิ้งจักรยานไว้ที่วัดไม่ได้จุงมาด้วยนายทองนะมีลูกชายชื่อสุเทพเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านยายทองบอกลูกชายให้จัดการอะไรสักอย่างกับต้นมะกอกต้นนั้นนะเพราะว่าทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านแกสงสารชาวบ้านที่ต้องมาล้มตายอยู่เรื่อยๆแกพูดกับลูกชายว่าถ้าไม่มีต้นมะกอกก็คงจะไม่เกิดเหตุร้ายเพราะว่ารถแต่ละคันที่แล่นมาดีๆมันจะต้องพุ่งชนโคนต้นมะกอกทั้งนั้นถ้าไม่มีต้นมะกอกอยู่ตรงนั้นรถมันก็พุ่งไปไม่ชนอะไรมันก็จะไม่เกิดล้มตายกันขึ้นมาก่อนที่ยายทองจะเกิดความคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแกสูญเสียน้องชายไปคนหนึ่งที่ต้นมะกอกผีสิงนี่แหละน้องชายยายทองชื่อบุญธรรมเขาขับมอเตอร์ไซค์พุ่งชนปรากฏว่าคอหักตายคาที่เลยเขาขับมาตอนดึกสงัดกลับจากไปเฝ้าสวนไม่เมาน้องชายแกคนดีไม่กินเหล้าไม่สูบยาทำตัวดีมาตลอดแกรักน้องชายคนนี้มากแต่เขาก็ต้องมาตายทิ้งลูกเมียเอาไว้เบื้องหลังให้ต้องลำบากลำบนกันลูกชายได้ฟังแม่แล้วก็หารือกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เพื่อนบ้านหลายคนว่าจะเอายังไงกันดีคุยกันแล้วคนที่เห็นด้วยมีเพียงไม่กี่คนน่ะส่วนใหญ่ลกลัวกลัวกันซะเสียมากพอยายทองรู้ว่าเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยกันแกก็เลยพูดกับลูกชายว่าอีกหน่อยมันคงตายกันหมดหมู่บ้านแล้วแกก็บอกว่าที่แกอยากให้โค่นเสียเพราะแกห่วงลูกหลานจะต้องสังเวยชีวิตไปอีกเสียน้องชายไปคนนึงแล้วแค่นั้นก็เสียใจมากพอแล้วยายทองไอ้แกตัวผอมๆแต่ก็แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวแกเดินจากบ้านไปมองๆดูต้นมะกอกบ่อยๆมันอยู่ไม่ห่างจากบ้านแกนักอะเดินแป๊บเดียวก็ถึง แกบอกว่าลูกชายแกอยากจะโค่นมันโดยตัวของแกเองลูกชายก็ห้ามว่าแม่อย่าไปทำอย่างนั้นนะมันจะล้มทับเอาต้นมันใหญ่โอบไม่รอบเชียวเขารู้ว่าแม่ไม่มีทางทำได้ไม่ว่าจะใช้เลื่อยหรือว่าใช้มีดใช้ขวานฟันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆยายทองไปคาดคะเนดูว่าแกคนเดียวจะทำไหวไหมเสร็จแล้วก็กลับมาบอกลูกชายว่าแกคงทำไม่ไหวอ่ะแกก็เลยออกปากจ้างคนข่าวนี้แพร่ออกไปไม่มีใครรับงานนี้กลัวอาถรรพ์ต้นมะกอกกันหมดมีคนเตือนแกให้ระวังจะโดนอาถรรพ์แต่แกก็ไม่เจอเหตุร้ายแต่อย่างใดก็เลยมีคนพูดว่ายายทองเนี่ยแกเป็นคนดวงแข็งจริงยายทองยังไม่ละความพยายามแกก็เที่ยวไปเที่ยวมาแกไปยืนจ้องมองมันเกือบทุกวันคืนหนึ่งลมพายุพัดแรงจัดแกได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังมาจากแถวต้นมะกอกทำให้แกนึกขึ้นมาได้แกจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณน้องชายแล้วก็บรรดาดวงวิญญาณที่ต้องตายหวงไปเพราะต้นมะกอกให้วิญญาณเหล่านั้นช่วยกันโค่นต้นมะกอกนั้นเสียเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหลังไม่ต้องสังเวยชีวิตต่อไปอีกพวกเขาเหล่านั้นและวิญญาณจะได้หลุดพ้นไปผุดไปเกิดสักทีราวกับดวงวิญญาณเหล่านั้นรับรู้เสียงกรีดร้องดังระงมในท่ามกลางลมพายุเสียงกิ่งไม้ต้นไม้หักผงผางเสียงโค่นล้มฟาดพื้นดังสนั่นโครมครืนไม่น่าเชื่อว่าต้นมะกอกนั้นจะโค่นล้มจมกองอยู่กับพื้นดินจะด้วยจิตอันมุ่งมั่นของยายทองหรือจะด้วยแรงลมหรือจะด้วยแรงเหล่าดวงวิญญาณหรือจะด้วยความบังเอิญก็ไม่มีใครรู้ได้ยายทองนิมนต์พระมาสวดถอนอาถรรพ์ต้นมะกอกแล้วก็สวดส่งเหล่าดวงวิญญาณมันก็น่าแปลกครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเหตุการณ์อุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนั้นก็หายไปสนิทเลยครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องผู้ชายคนหนึ่งที่ไปทำงานที่แถวๆภาคเหนือแล้วไปเจอเรื่องนี้เข้าคือเข้าไปหากินที่นั่นก็เพราะว่ามีพรรคพวกเขาหายไปจากหมู่บ้านทีนึงหลายเดือนพอคิดถึงบ้านก็กลับมาเยี่ยมสักทีเอาเงินมาให้แม่เขาด้วยเขาเป็นช่างปลูกบ้านสร้างบ้านใครๆเรียกเขาว่าช่างเคนชื่อนายเคนทำงานพันยังงี้มาตั้งแต่ตัวกระเปียกพอมีเรี่ยวแรงจะยกจะหยิบฉวยอะไรได้ก็เริ่มทำงานนี้แล้วก็มันก็ด้วยความจำเป็นนั่นแหละเพราะว่าบ้านเขามันยากจนข้นแค้นซะเหลือเกินการเกิดมาลืมตาดูโลกของคนเรานี่มันเลือกที่ไม่ได้คุณนิสาที่เล่าเรื่องเนี้ยเคยถามเขาว่าถ้าเขาเลือกได้เขาจะไปเลือกเกิดในท้องแม่ที่มั่งมีเงินทองไหมเขาสายหน้าเขาบอกว่าเขามาเกิดในท้องแม่คนนี้เขาก็ไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจอะไรถึงยังไงแม่ก็เป็นแม่ที่ดีพ่อก็เป็นพ่อที่ดีทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักเขาแม้ว่าตอนนี้พ่อเขาจะไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกแล้วก็ตามเขาก็บอกว่าถ้าผมไปเกิดในท้องแม่คนอื่นผมจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงนั้นตัวเขาเองอายุ35ปีเขาทำงานแล้วก็พักอยู่บ้านหลังนั้นด้วยเพื่อนของเขารับเหมาซ่อมแซมบ้านหลังนี้จากเจ้าของที่เป็นคนมีเงินซื้อบ้านเก่าๆหลังนี้แล้วซ่อมเพื่อจะขายกินกำไรอีกทีนึงเขาไม่อยากจะรบกวนเพื่อนก็เลยนอนที่บ้านหลังนั้นแหละที่ไปซ่อมมาแหละซึ่งเพื่อนก็ชวนให้เขาไปพักที่บ้านแต่เขาปฏิเสธเพราะเกรงใจเพื่อนเพราะบ้านเพื่อนมีคนอยู่กันหลายคนแล้วแล้วอีกอย่างก็ไม่ใช่บ้านของเพื่อนเองแต่เป็นบ้านของพ่อตาแม่ยายซึ่งมีเขยมีสะใภ้คนอื่นๆพักอยู่ในชายคาเดียวกันด้วยคืนแรกก็ยังไม่มีอะไรแต่พอนอนค้างได้ 3-4 คืนก็ชักจะมีอะไรแปลกๆที่ว่าแปลกก็คือนอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงใครคนนึงพูดอยู่ข้างหูเสียงนั้นมันดังเข้าไปในความหลับไหลจนต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรก็หลับต่อไปคืนต่อมาก็ได้ยินอีกก็ตื่นอีกเตียงจับความเสียงนั้นพูดไม่ได้ว่าพูดว่ายังไงแต่ครับคล้ายครับคลาว่าเป็นเสียงของผู้หญิงซึ่งมีอายุมากแล้วเสียงสั่นๆแหบๆเขาก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็พูดว่างั้นนอนปิดประตูห้องให้ดีเดี๋ยวจะโดนยายแก่ปล้ำมาเสร็จแล้วเขาก็หัวเราะขำแต่แล้วพอคืนต่อมามันมีสิ่งที่ทำให้เขานิ่งเฉยไม่ได้เพราะว่าคราวนี้ไม่ได้มีแต่เสียงแต่มีอย่างอื่นด้วยเขาหลับไปแล้วพักใหญ่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเดิมมาแหละพอตื่นมาก็มองไปทางปลายเท้าเขาก็เห็นว่าที่ปลายเท้านะมีกลุ่มควันหนาๆสีขาวลอยอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ในลักษณะของร่างคนมันลอยปั่นป่วนหมุนวนอยู่ไม่ยอมไปไหนเขานึกว่าตัวเองฝันก็หยิกแขนก็เจ็บก็รู้ว่าไม่ได้ฝันเขาได้ยินเสียงดังออกมาจากกลุ่มควันเป็นเสียงที่เขาเคยได้ยินใช่แน่ๆเลยต้องช่วยฉันนะถ้าไม่ช่วยฉันไม่มีวันได้ไปผุดไปเกิดฮะ ฉันอยู่ที่บ้านสวนข้างหลังนั่นอยู่มานานแล้วไปดูหน่อยสิฉันอยู่ที่นั่นแหละเสร็จแล้วจู่ๆกลุ่มควันนั้นก็ลอยออกไปทางหน้าต่างพอได้สติก็รีบลุกไปมองดูก็เห็นกลุ่มควันหายลอยไปทางป่าหลังบ้านแถวนั้นเต็มไปด้วยต้นไม้คลุ้มน่าจะเป็นสวนเขานอนไม่หลับเลยคืนนั้นเพราะว่ามันแปลกประหลาดมากพอเช้าเพื่อนมาก็รีบเล่าให้ฟังเพื่อนก็ฟังอย่างแปลกใจเช่นเดียวกันเพื่อนก็ถามว่ากลุ่มควันลอยไปทางไหนก็ชี้ให้เพื่อนดูเพื่อนก็เลยชวนไปดูกันแถวๆนั้นพอบุกป่าพากันไปเจอเอาบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในป่ารกที่น่าจะเป็นสวนเก่าแก่ทำไมเข้าไปใกล้ๆไม่เห็นบ้านนั้นปลูกเตี้ยๆก็เลยถูกต้นไม้บดบังหมดเห็นสภาพบ้านแล้วก็นึกรู้กันเลยว่ามันเป็นบ้านร้างที่ไม่มีคนอยู่มานานแล้วก็คุยกันว่าจะเข้าไปดูดีหรือไม่ดีเพื่อนก็บอกมาแล้วก็ดูซะหน่อยแต่ก่อนจะเข้าไปใกล้ๆบ้านก็เรียกเจ้าของซะก่อนเพื่อให้แน่ใจจริงๆว่ามันเป็นบ้านร้างปรากฏว่าเงียบกริบนะไม่มีเสียงใครก็เลยพากันเข้าไปใกล้ๆก็เห็นชัดว่าบ้านนี่ไม่สูงอ่ะเดินวนจากข้างนอกเข้าไปก็ได้ไม่ต้องเข้าไปข้างในบ้านแต่อย่างใดข้างขวาเป็นไม้หลังคามุงด้วยสังกะสีหน้าต่างเปิดอยู่ก็มองเข้าไปหยักย่ายเต็มไปหมดขี้ฝุ่นก็เต็มบ้านเลยเถาไม้เลื้อยก็เลื้อยเข้ามาในบ้านด้วยทีแรกก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติแต่มองให้ดีอีกทีก็เห็นอย่างนึงที่ทำให้มองหน้ากันว่ามันอะไรกันนะปรากฏว่ามีซากมนุษย์นอนอยู่ที่พื้นกระดานจมอยู่ในกองฝุ่นในหยักย่ายระโยงระยางเท่านั้นเองพากันถอยกรูดออกมาใจหายใจคว่ำโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบชาวบ้านแถวนั้นพอรู้ข่าวก็พากันมาดูซากโครงกระดูกนั้นเป็นผู้หญิงเชื่อกันว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ปีมีสร้อยคอทองคำเส้นเล็กๆคล้องติดคอชาวบ้านบอกถึงได้รู้ว่าคนตายชื่อนางศรีวรรณอายุประมาณ75ปีคนแถวนั้นเขาเรียกแกว่ายายศรีแกอยู่ที่บ้านเล็กนั้นคนเดียวแกไม่มีลูกแต่ว่ามีหลานแต่หลานก็ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ชาวบ้านไม่เห็นแกมานานแล้วน่าจะราวๆ3ปีก็นึกว่าแกคงไปอยู่กับหลานๆของแกแล้วก็ไม่มีใครสนใจโดยปกติแกอยู่ของแกเงียบๆเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกับใครด้วยแกอาจจะป่วยแล้วก็ไม่มีใครช่วยพาแกไปรักษาก็เลยป่วยจนตายหรือไม่ก็คงจะนอนหลับแล้วไหลตายไปเลยหมดลมแล้วไม่มีใครมาพบเจอศพก็เลยกลายเป็นซากที่แห้งไปตามวันเวลาที่ผ่านไปดวงวิญญาณของแกคงจะห่วงซากศพที่นอนแห้งติดกระดานก็เลยบอกกล่าวให้คนได้รับรู้เพื่อให้ช่วยแกล่ะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ